kon marchandise nu ko amel mom mi def mut ihtikar nekke jotugo ci bu ko genn asakané bi saaf du baax bu ci joté te jeregut ba mum ñëgg ba tay bu ko asakané du doyagul ta waxtu ñu doogul bala waxtu ma jor rek marchandise ma jar bu mum ñëgg mu wuru sa xaaliss lu ñëk lolu bu ko asakané rek solo na bopp aw nuqilat wala tokhalef asaka ye ngi doon yi jëm du len yees ko ko mo gëna doy war manam legi asaka ji fi wara joxe woko fi te fa nga yobbu ño far tane ni ci ño tane ni nga fi baye koku mom du doy mom dama fekkone ñang ko jëme ño gëna ñak ñi mom donte lepp nga fi yobbu du ko te bax waye nak bu ño tane ni mom musiba aw du fi hat wala jiñef ko bi ci hadin ci kaw farlu li khairil mustahiqin ñel ku dul ajeyo ijtihad moy jappale li jaaduna ijtihad moy jappale warna mëna nek manam bo gi bo joxe asak ko xamni waro ñu ko wona jox waye lo nga yaakaaru ne sañ ko nga defo ne sañ na ko jox ma tax nga jox ko mel nga jox ko ku bari li lol ba nga jox ko ab jaam ba bi yeufur ndax defo ne ko lek la ci kaw na nga gisee dekkit yow mo war ko lek koku ma tay du doy gis ko defé né rek sañ na ko lek bang ko joxé ni kitu mo bokku ni ko war lek da tax asaka wacc na wata mo tek ci nak wata hal dara te gantal radduha ak delo jox nga ko te menestu ko nangoti te bu fekke man nga ko nangoo ni nangoo ko bu fekke jëm jang fa ma man nako fay kon mom lañ koy dalni lacc motax mu ne fa in am kana radduha akhadha in kanat baqiyatan bi hayniha aw hi wadaha in fatat bi tasarrufihi aw bi khayrihi wa kana gharrahu ana bu fekke ba lay ngeen mom mo meun nga ko nango bu jëm jangay jëm ko joxon asako tay ngeen sakal ko wax nga ko nango bu fekke juk jëm ji nekatu fu waye mom mo ca sofandiko ba ta am na ko meuna fay waye kon nam ko sofandiko rek ki bu ko jaaye jëlon jëg nangul jëg wala sax da ko fa jëlé du sofandiko yalla ko dool waye nak dala nax mom mo la nax ne la man day abdulillah bu loro dekete ak yeufal la nga joxo koku mom don ci sax yalla def ñu sacc lola ba yalla ak jurlu won lola de du te mom nga sañ ko fayu bu delo la sa sax ndax mom dafa la war wata hadara do ñu sété ci lel imam dara iliman ba iliman bi mom kum setlu ci xalaatam ba defé ni ki warna ye asaka mu jox ko dikete yo jumne lu mu def day melni até yoy jamono ken daru lu ca deñ watax mu ne fatabayana annahu khairul mustahiqin koy fa tuju siw li annahu hukmun la yutahaqqabu te melni até buñu degat intahal dararadduha li wa illa nuzihat momit momitam bu fekke mané suko jotat ci waji way ko mané jotat momit nanguko aw taha wala mu ciobare wu bi dafiha ci ak jinam li jayirin ñel aji jeng fi sarfiha ci joxe ana bu le woren iliman bi manu ko jox asaka itam dikoy jëmele fu ko wara jëmele mukk du ko def wala ci nga jox ko ci sa ciobare forcé wu def na dara yow ya ko ciobare wu def ko rek lolou boko defé du asaka wacc la ya ko def ko tay waye ne sax la koy té doy moy la nga fogon am ci moy mandout té bang ko joxé jox ko kam ko wara jox dem bu yalla tombalé mu jox ko kum ko wara jox mom mu bax mo la sarabi waxna wa sarafaha li ghayri mustahiqiha suboba lam tujisi fa in dafaha al ja'iru li mustahiqiha ajzat aw bi khimati wala mu joxe khayma lam tujisi koy batay du doy manam nga wara joxe pep ba jur nga bayiko legi jox khayma ja wala nga joxe wala nga wara joxe wuru su khalis bayiko joxe kharma lenen len lol boko defe fekke ci sa ciowere la ken forcé wul ci mo ngi bari mel nga wara joxe bari go tep mba ciep nga set la mu jar nga joxe ko ci sa ciowere rek wala wara joxe xar dal joxe fukki juni rek wala ñu wara joxe nak wala yoy nga wéccé ko leen du bokk tak lool bu dé sa ciowere du doy la ay ukriha wu hun dem forcé fa nako nak la forcé ci jox ga iliman ji jeng doje mba ci joxe xeyma ji won bu ñu da forcé mo dana doy aw nuqil wala tokhalef ko limislihim jëm ci melni ñoo xam nga la wax ndu doy ne moy fa nga taxal asaka jobu ja ñotani ñi nga bayyi sax ne nak bu ñoñu melal nañ ñi nak ñeen kep rawantene bu ñoñu gëné rawantene bu ñoñu gëné lor su wa kon mom dina bax ñu xelal li bisil aw qaddimat wala jitalef ko bika shahrin ci lu melni wer rek fi haynin ci ke wa mashit akum jur bu fekke ne itam tel nga joxe asaka ji waye wer rek la jitu armi te lolu wurus la mba xaliss mba jur waye du pep wurus sa xaliss la dal mba jur nga tel ko joxe nak bi digeenti bi dese wer mu nek su baba itam koy dana doy dana doy tan ci ko moy fatu ji ci ma hal karaha fa in daha dem sankuna al muqaddam lañu jitalon fa hanil baqi kon mu asakal la dess dafa wax ni nak li ñu wessu legi asaka ji nga teelu genn tam dess wer mbal ko bu fekke laata muy ag ci fam jëm da far sanku ben yoon jottu ag ci ñu ko jëmale won dañuy set ko li nga dessay li nga dessay bu fekke ne mat na nisab nga genn waat yeen asakaati wa taw mo ne tayu furuju as-sakata hanil baqi in kana nisaban illa in kana at-taqdim bi samanin yasirin ka salasati ayamin fa yadhiha al-muqaddam lumay nak ling ko jitele da new lol mel ñet fan dong la koku mom lolé nga téla joxe bu sankoy du tax ñu fay la war la di bi no asaka ci lay wax dul waye nak bu ko jitele ñu tollu wër mbalu ko ñu wax ne dana doy waye yes nako sip fatta do moy mag ay bu fekk la tamu yag dafa sanku ñu xol li nga wax ci def sa loxo mati ni sa faaw gi ni wat ci afaka ko en tali fa ndem sanku na gis ni sa dum xajum ni sa wala ñum ci ta jappu wu ton ak adaw jox ba saxatat kon asaka ja wacc ko do wax ni bu fekk yor nga lu mat ni sa waxtu gene itam jot na waye le teel gene ko moy da nga gisul ko ko jox ba al ji ci bopam mom nga mënta waxul jotja ba far nak am lu ci reer ba luñ ci sacc ba ma tutul ni sam legi ne suba wa sa ko wacc na la da do sa ciagante na teewon nga genné ko ba sa so moy gissawon ko ko jox ba leen ngant ba legi yalla def na ci ciowere ma tutul ni sam kon legi sa jang wacc na ka has liha niki ak beram fadahat te musanko so at mi dehe nga ber asaka ni asaka jang ne la tan koy joxe du sa sagante du dara waye la tan koy joxe rek par yalla def ci ciowere man na lak ma sa ko sacc ba leen su boba itam sa jang wacc na la in daha wa hunu dem sanku na asluha ci san moy nak bu fekke ni asaka ya latut sa alal sa alli bop mo latu nga ber asaka ji fe ber la nga mom fe balak nga ñewé lak sa wal baye fa asaka ja du tax nga tey asaka ja faaw nga joxe asaka ja bo faaw nga joxe asaka ja waye doone rek la mamon lak la nako tey wa damina gadul asaka ja in akharaha lim yakhina ko hanil hawli mulis atma aw adkhal wala mu dugal ko wala mu dugal ne ko shuruhu asakam ja mu farnital mbir mu aji sagandong la mu hasinan du mu aji ar du mu aji sangel neena bu fekke ni atmi jall na nga do ko genee dañu jappale kon da nga yeex manam atmi aksina ki koy waral jeufaliko mi ngi fi man nga ko genee jox ko defo ko nak legi ba atma jall wa atma jalle ganaw bo bu ci dara xewé itam du te ya wara fay asaka ja bu ci dara manki mba lepp ñu sacc ko mbam lakki du te nga fay asaka ba ndax man nga ko joxe ci ba ngi atmay doro be amu won ngant kon legi ya ko garantie manam kon legi borla boy ka du war ko roy wala legi nga fat asaka mbay te lang ko faté du ngir ar ko ba gis ko wara jox ko ki ngi ko wara jox mi fi man nga ko jox waye teewul nga fat ko mo xam la tax nga fatale ko waye dang ko fatale waye bëgg ar mom taw koku bu yalla dugal dara xew ci rek nga fay aw da nga fay asaka joy wa tax mu ne la muhassinan fekke dang ko fat nak ngir sam ko ba gis ko wara jox wa may bañ mu tawte mba may bañ jur gi ñu ru ko te ki wara jox ñewagut gisugo tang fat ko lolu mu sanko do ci am yarange do ci fayante bu ci ni la mu hasinan je wa illa bu hikki xamuñ ci dublom nak lutax mu fat ko fatara dul manam mom dal don na fat alalam fataale na ci asaka ja gisunu firnde na ju tax mu fat ko comme ñu dal bëggan ko xaaré ba gis ku ko jox la wala comme ñu dal yeneen mom la waxal na bop ne mom bëggan ko ara tax waye ñu dal wax di yalla gis nañ ne ñiko yitté wo ngi fi te man la ko joxe waye mu téwul la wax ci awlam ñe moy da ko bëggona ar ko bëggona sam rek do mu koy joxe su baba ndax dess na dëggal ay waxam wala dess na dëggal ay waxam fofu mo am taradut am lay waxna wa in lam yudkhilhu mufarritan wala muhassinan manam lamu fat tamuy asaka muyist wax ni tiagan da ca sagan rek waye mom bi an lam yu'lam qasduhu fi idkhalihi baytahu moy xamnu dal lutax mu fat ko ci neegal wadaha qasd tahsinihi waye na mu wote ni mo bëggal ko sam rek ba joxe ko mo doon yeneen kon ndax dañu deugal lolu mu wax bañ ko ko faylo wala duñ ko deugal dañ koy faylo moy fa fi tasdiqihi fi dahwaahu li an tahsin huwa al ghalib wa li annahu la yu'lamu illa minhu wa hadamihi li an al asla baqa wa damani tarad amna ñu nek yobu nek wax nga deug ndax yene mom rek moko mëna xam lam ci naral ñu gis ñu firnde mom dong moko mëna wax ñu xam ko tay li ci ëpp ku fat mom nga bëgg ar ñu tax dal kon sey bo ñu nang lu wax o xissat jappef na asaka min tariqati mayiti ci mbeteefal neew ba moy la neew baye ñu ko ñu jël manam ko xamne dafa faatu fekk asaka war ko taal jaangi fi ko nañ ci genn asaka waye loolu da am ay leral yo xamne bu deme ja babul wasiyati dum denkaane ba sori ca jusu ñaaral la ca la koy waxe fi da ko fe gatal rek waye fofu la koy leral dañuy jël asaka ji sala ci bala ñoo mirage ka faatu wa karhan dañ ko jël ci forcé wa in bi khital ak donte ci xex la ko xamne mom yor na alal ji asaka war mu bañ ko genné dañ koy nangu ci doole donte dañ xex ak mom sax dañ koy nangu ci xex ak mom walakin la yuqsadu qatluhu bin ko jublo ray bal takhlisu zakati minhu fa in qatala ahadan uqtusa minhu wa in qatalahu ahadun fahadaru manam dañ nangu asaka ji ci doole yakki duñ ko jublo ray nak waye buñ ko ci rayé tam moy ñak bakkan mom la bu ci rayé kenn faaw ñu fayu ci mom ray ko nam ray koko wa uddiba ta yaref ko waye nañ da waral leugul mu ne aw uddiba wala yaref ko moy bu fekke xex nañu mom tor ko nangu kon xex ba doon yar waye bu fekke dafa ñëk gantu jottu ñu xex mom mu doonul bi ci ku nangu koku nañ ko yar mom boole ci dañ ko yar ndax bu ëllugé buñ ko laaje asaka mu joxé ko ta bañu jittul gantu kon yalla bi xex bi mën nañu baña marsé mën nañu baña and ñu xasse xex ak mom doyna wër fekke xexu ñu mom nak kon kana ba ñer ko waddu fi hat ji ñef na asaka lil imam ñal iliman ba al hadli bi ijmalu wa in haynan ak don tekke la manam iliman ji manu mom bu fi nekké mom nga jox asaka ji don te wursu xaliss la yomba sakal pexey du te nang ko jox mom bu la ko laaje nga lako joxe won nako dañu dañu japp ni joxe wo wax ma mom ko wara jox moy fayn talabaha al hadl faddaha al malik ikhrajaha fala yusaddaq wa amma khayrul hadl fala tudfahu lahu wa yajibu jahduha minhu wal harab biha ma amkana fekene ko iliman du mandur la mom bul ko jox ci sa ciobari da nga wara jema daw sax lo man bay ko jox wa in dufi hadl hu tawhan lam tujisi ko joxe ci ciowale du doy wa in kharande warna hadul ab jam bi huriyatin ci wote ak ngor fa jinayatun kon ak togn la gumu togn al arjah ci la gëna la ngi fay ñoonu sa manam ab jam bu la ne man gor la te loruna ci asaka ba nga jox ko asaka digeti yow mom ab jam la mu ne kon im ñoonu sa neena lolum mo jam bi dagal loxum nit mba mu tourde nit ñoyam sang bi day set bu ko nexé fay alal ja te jël teyek jaamu bu ko nexé tam mu joxe jaam bi koko fayoko ba xam dana matalam nit fa yu khayru sayyiduhu fi fida'ihi biha wa islamihi fiha fayubahu fiha ben mu jot ko jot ab jaam manam fay la jamba lek ci alal asaka ba mu jebbe ko ben yon ñu jaay ko dugul ci asaka ji defe faana wa zakka asakal na musafirun aju tukki mama hol and ak mom wa ma khaba ak la fadu in lam yakun dem yakut fofé mukhrijun jann aju genné wala darurata tayit lir lor diko ci gañ lir lor diko jël do waxne bu tukke ci beurep yor alal fofa yor fa nga bayiko itam alal da nga bayiko bayiwo fa kulay gennel asaka ja kon fe nga nek ci may genné asaka li nga wal fofa far fa genné walé itam asaka yi la nek ci rewma nekuy liggéey bitim rew rek légui yor na fofa alal yor bayina fi alal ci rewmi te ki te batalewul fi ko fi gennel asaka kon lam yor fofu ci rew mo fam nek balay genné asaka yar yépp di genné asaka lola genné walé asaka yi li nek wi ci kaw nak nga xamné du ko doon ngañ ci mom xam nga man na bu fekké bëgg na genné asaka ci la mer fofu mu dal nek ngañ ci mu dal nek lu metti ci mom su boba kon na bayyi kon ba ñew dooro genné li fi waye mané genné yar yépp te du metti ci mom mom lay waxna fa in ihtaja lahu akhara al ikhraj hanu ila hawdihi li baladihi lay doon ngañ genné asaka la nga wër fofu rek mom te li mom nga bayyi wu ñew bu ñew dal ko genné aslun yajibu dana saxé bi sunnati ci hadith sahun sa aw jusuhu wala khajib sa han hu walis aji genné ji fadala bo xamné desna han qawti walis ab dundum wa qawti ahyalihi ab dundum jabotam murum kor lay wax ni mom mi ngi saxé ci sunna ana yoronte bi ci bopam moko faratal moko dowal fa fil muwatta'i an ibni umara radiyallahu ta'ala anhuma farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sadaqata al-fitri fi ramadan ala al-muslimin xamne yoronte bi mo faratal murum kor ci ramadan ci mbolim julit ñi ab tonu ayam nak moy sa natukay ba legi amna bu fekke ne ay kilo ko koy def nak ngel ni dal ñaari kilo dig do mu na ndax amna na tay bu ko op amna bu ko yees waye ñaari kilo melni ne bobu ne ñaari kilo dig do mu na ja legi nak so mu ne matal lepp bobu ne ñaari kilo kum salam lolu baxna bu fekke ne nak bo na tay do matal da ngay ñëk genné kon legi da ngay ñëk genné sa dundu ci bis bi manam bo genné li nga wara lek ci bis bi ak sa njabot dal di am nga njabot li dess rek num tollu nga genné ko lol mo ci andi aw jus o hoji kana bo genné sa dundu ci bis bi ak bo amé njabot sa num njabot ba agal li dess rek num tollu nga genné ko wax genné sa jaan wacc ndigam yow bo naté do matal kon nga genné ko watax mu ne fadala han khoti wa khoti khiyalihi wa in bi tasallufin ak donte ci lepp la wax ni murum koor nak bu fekke ne bo lebe ni lewal la te yaakar nga mëna fay kon na nga lepp genni ko ndax fonk nañ ko lol tax mu ni wa in bi tasallufin wa hal ndax mi ngi waré bi awwali laylatil hidi ci ndjel benu guddi korite gi aw bi fajrihi wala ci fenku fajaram khilafun ñaari wax yu siiw da am ñu wax ne bu jant bi doora so ndir sosé képp ci la waré ku fekk nga bok ci ñam war mu war la waye ku fekk ni bu ko ci yoy jamono du la war bo topé joju wax nak ko xamné ki jant bi da so ba tek ci dir nga dooro judd kenn du ko gënël tax waxto mi war fekk ko ñu bok ci waduna ko xamné jant bi da so ba tek ci dir mu dooro fatum des na ko gënël da xam nga ne kon jamono yoy war bo fekk na ko mbokk ci ñu war batay nga ne bo topé joju wax bu jant fi soxé ba tek ci ndir rek kuy doora tu xam ni yéfer lu won ci jamono day doora tu rek kana bu jant fi soxé ba tek ci ndir ko ko war ndax ba muy war bo bokku ton ci julli ni batay ko xamné jam la ci yoy jamono ba jant bay sox muy tek kess ndir mu doora gore patay koku du ko wara ci yoy jamono ndax ba muy war bo fekk ko won bokku ci gore am na ñu wax ni penku fajar la xam nga nak bu fekke ne lay nga top penku fajar gi kon ñi mu wessu ñep dina leen kon ñi mu wessu ñep ki juddu kon dana ko war xam nga ne ki juddu gëna ba jant ba fekk jëna gëna ba jant ba soye par dund ba fekk fajar mo xam nga ne kon dana ko war ka nga xam ni mo gore gëna ba jant ba soye xam nga ne kon bu fekke fajar penku fajar dana ko war ndax jamono yor moy penku fajar fekk na ko gore kon ñaari wax yi top gi dana am wote waye da melni wax ji gëna woon moy jimu jëk wax moy bi jant bi soye jant ba soye dal bañ tek ces nir digënté soosu képp la war du jall jant bi so ñu tek ces nir rek digënté bu la war ku fekk ci wa aduna rek da nga di gor di julit rek mu war la ko xamné yoy jamono nak fekkulé gor ba fekkulé julit ba fekk bokku ci wa aduna kon koko mu wacc ko fi ngoy genné min ahna bil qoti ci gën ja noti dunduba min muhasharin ci luñu asakaale ak fukel aw aqisin wala hormas ghairi halasin nudul halas neena morum koor dañu tan manam yo xamni ci lañ ko wara genné yoy nak mo juroom ñenti al khamhu ash-sha'iru as-sultu az-zuratu al-urzu ad-dukhn at-tamru az-zabibu yoy moy ñtan ñu wacce genn morum koor wala formas dañ koy wax akit formas waye moy mewum pendax manam soow mu def ak wal moy mewum sungu rek moy tam dess nako ci genné mom na genné ci xalas waye amna ñu ne bu fekke ni xalas mom lañuy dundé ñom ñoo ñi tam sayego ñu genné ko ci té défé na lool war na jaadu ndax pep mu yamaay li nenañu waye ndegam ñoo ñu mom lañuy dundé kon bu ko ci genné seen jaan wara wacc illa an yuqta tandare bu defa dundé khayruhu lu bokut ak muhashshar manam dañu wax ni bu fekke fofu dañ koy dundé lu bokut yi nga wax légui man nañu dundé yap ba ñu dundé soow ba ñu yundé ci xéet sa bi mune waxna kon fatukhraju min akhlabihi in tahaddada aw mimman farada in lam yujad shay'un min at-tis'ati wa illa tahayyana al-ikhraj minhu ñoom niñ bëgg waxe moy li fe juroom ñent ya mi ngi am donte dundun ko way amna fa rek bo waxo gis ko mën ko wut kon juroom ñent ya ci ngay sañu genn moom koor donte ñay dundé ci fofu yap kessé mba sugu kessé waye juroom ñent ya ñu la waxal légui amna fa rek bo waxo mën ko wut rek kon ñoom dañu wone ne ci loola nga koy genné bu fekke kenn juroom ñent ya amul nak la fa seus tampa dañ koy dundé muy giiru sa xétu sa mba muy soow kon ñu sét lañ ci ëpp dundé ci yoy ñu genné ko ci waye li fa juroom ñent ya mi ngi am mom ci joju wax bu ko dundé wut du té ci ngui genn waye do ko genn ci dañuy dundé lolu qalahu al khattab wattabihahu jamaahatun min ash-sharihina waraddahu ar-ramahi bi anna hibarat al-mudawwana wal lakhmi ibn rust ibn harafa anna khayra tis'ati idha kana ghaliban la yukhraju minhu wa in farada bil iqtiyati nak ajsa al ikhraj minhu wala wujida shay'un minha ñima lim leg dañu wax ni ñom juroom ñent ya bu fekke amna fa waye taxul ñu dundé ko leneen lañu dundé kon lolé ñu dundé te bokku te juroom ñent yi bo ci génné mu bax xam nga ñe dañ neewon li fe juroom ñent yi mi ngi am dara ci ñom rek ke bu leen kenn dundé wutit ñom ngey génné ba du bax ñe nak ni mom ndegam yi amna waye teew leneen lañu dundé yi kenn dundé wu leen kon lolé ñu dundé mom dong bo ci génné mu bax lolou mo xaw deponté waxi tarif kat bi illa an yuqta ta khayru wa hal kulli muslimin ak walis bepp julit yamunu ho bab dana yanu abdunam bab dana gaddu abdunam bi qarabatin ci sababu jege ñale aw sawjiyet wala ak denjante da wax ne murum koor dang ko wara gennel sa bop gennel ko kep ko xamni ya ko wara dundal ci yoon manam ci jegeñali waral ko niki sa dom ju goor sa dom ju jigen sa dom ju goor ba kera muy doon magum jëm manawé bopam te dara daluko niki lagu ak sa dom bu jigen ba kera ngoy may jëkkeur ba jëppal ko ko ak sa soxna doon te womal neet mom ya ko wara gennel ak sax sande ak sa bay bu fekke yow da nga am te ñom ñu ñak yalla wara dundal kon bëte yalla wara gennel murum koor wa illi abin ak donte ñeel bay la ni donte su xonas bay la o ñu su xonas bop jëlal lañ ko way donte su xonas bay la it way yaay dundal bay bi kon ya wara genn wali murum koor soxna nga dolli ci wa khadimha ak jaamu su soxna ba su xonas bay waaw manam sa soxna bu amé ab jam wala sa soxna su bay suñu waxal ni ndegam yaay dundul sa bay soxna am soso ya ko wara gennel mo ngum koor kon batay soxna sa bay soso bu amé ab jam batay jamum bop ya ko wara gennel mo ngum koor waye nak waxuñu mindan bu di mindan nga xam day liggéey ñukoy fay rek waaw koku mom mo xam sa soxna ko yoré mo xam sa bay la ñoo ci yémo lutax nga war ko gennel murum koor ne gam bindal rek muy liggey ñukoy fay day fekk muy jam deug deug aw rekkine wala ci jam mana war nga wala nga diko dundal ci sababu jam la bëgg wax da waxan legi bi kharabatin aw sawjiyatin mu delu ci nak ne bu fekke la tax nga diko dundal ci yoon moy doon gum doon sok jamit batay kon war nga ko gennel murum koor wala mu kataban donte ko ñu jotontel la donte jam bo tambale laaj alal mu la koy tambale jox ngir gore yi la du te bu murum koor joté nga gënël ko ko ndax bis bu téré ci lim li ngui laaj day soppi ku sopp jaam dum ko doone won wa ma ghazuban ak jaam buñu nangu ci doole wa abaqan ak aji daw rujje ko yaakaaref na ak delu seen yene bi nangoo sopp jaam ci doole ba sopp jaam daw dem waye kum ci man doon yaakaar nga dana ñëwaat ci yow su boba ba te ya ko wara gënël murum koor fekk amul ci yaakar nak kon nonu koor mu wacc na la wa mabihan ak jam buñu jaay bi mu wadhatin ci ak tertel lonte ana bo de jaay jam bu jigen bo xamne da ngeen koy tek fa ko xam doylo ngeen ko labul ko bo xam amu ndam amut yow ni jaay ak kan koy jaay da ngeena jubo ci tek ko fa ko xamne doylo ngeen ko wol ngeen ko bañ labul ko bo xam amu na wala amut kon xam nga njaay mi jarewut koku nak kon yow bi mom jambi ci jamono xamuñu amuna xamuñu amut ni ngi koy wor rek te sotegut jeegi dogut kon yow ya ko wara gënal murum koor aw xiyarin wala ñu koy jaay njaayum xiyar soy jaay nit ab jam bo xamni ni njaay mi dogut ki lay jaay da ngay na jubo ci li fek suba ci ëlëk ba ñaari fana yooyu ngir mu diisoo ci ak bayam kon njaay moomu doogut yooyu jamono kon du fi murum koor jote yaa ko war a génn yow jaaykat bi ndax ba lay génnagul sa moomeel jënd kat bi moomagut bu wér wa muxdaman ak ku ñu liggéeyal ak ku ñu may ab liggéeyam maanaam bu fekkee na nga am ab jaam may ab liggéeyam ne ko ni nit may naa la sama jaam bii mu liggéeyal la sa diir dund wala may naa la ko mu liggéeyal la ñaari at mbaa ñett yooyu jamono yaa war a génne murum kooram ndax ba tey yaa mum jaam bi ndax mayewoo ko ab liggéeyam nga may waaye moom ci bopp mayewoo ko ab jaam bu fekkee da ngaa maye ab liggéeyam ne ko dama liggéeyali diw waaye nag mayewoo jëmm ja kon dane woon yow yaa war a génne murum kooram mu tekki nag illaa li xorriyatin dare day dellu ci ak ngor maanaam boo nee ko demal liggéeyal diw diir sàngam ba diir sàngam bu loolu jeexee nag goreel naa la muy axdamtuka fulaanan muddata kada wa ba'daha fa anta xurun waaw su boobaa kon faxalaa muxdami yii kon murum kooram war na kañu may ab liggéeyam waaw maanaam diw boobu nga xam ne ci la war a liggéeyal kooko bu jeexee mu gore kon kookee ñu may liggéey wa yooyu jamono moo war di génne murum kooram wal mushtaraku jaam buñu bokkaale wal mu baxadu ak jaam buñu goreel lennam bi qadril milki nekk na ci kem moomeel ga maanaam jaam boo xam ne ñaara ko bokk mbaa la ko ëpp dañu seet lu ruñ koorom ni war a toll kenn kun la nga ci am lu génne ci lu toll noonu. Su fekkee ne ñaar a ko bokk te ñooyam ku ne moom genn wàll kon ku ne day defu kilo ku ne kilo lay joxe ñu ko boolee ñu ñaari kilo ñu ruñ koorom jàmb. Su fekkee ko defoon jàmbi ñeenti xaaj kenn da cee moomub kaar kenn moom cib kaar kenn moom genn wàll gi ca des kon ki moom genn wàll gi mooy joxe kilo ci mu ruñ koorom. Ñaar ñi nga xam ne ñoo moom ku ne ab kaar ko defee ñoom ñu siddoo kilo ba ca des ku ne joxe ab liitar kon noonu ku ñu lenneel mooy koo xam ne lennam day gox lennam di jaam ka moom lennam loolee day seet lenn la rek mun fi tolloo bu dee genn wàll ga kon war naa joxe ab kilo moom moom genn wàll ga. Bu fekkee ne ak ci ak ceeram la woon ko def ñetti xaaj kon ku def ñaari kilo ñetti xaaj war a génne benn la mënuñ ko jaam boo xam daal yaa moom leen la leen di gor lu toll nga ci moom rek dañuy seet ci mënuñ koor nga génne lu toll moom wala chee bi dara nag xalal xab bi ñu war jàmb maanaam jàmb bi ci bopp mu génn wàllam nga goree.